بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبي الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين، أما بعد. تكيوا كتبون جلس ورسلاته يا أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نا تكيوا كتب صفة الله تبارك وتعالى نكون قليلا من غير الله أنبازه أمزك بتشا كتك كجسيف يمنيه. Lakini pia vile vile imethibitishiwa sifa hizo na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kabla ya kuendelea katika nukta ambayo tulikomea jana, kuna baadhi ya faida katika mlango huu wa sifa za Allah tabarak wa taala na kuthibitisha kuonekana kwa Allah siku ya kiyama, kama tulivyoishia katika darasa yetu ya jana. Kuna baadhi ya faida ambazo kutokana na mlango huu, ni mlango ambao kuna makundi mengi ya Waislamu wamepinda na kutokuelewa, bali kutokukubali na kumthibitishia Allah tabarak wa taala sifa zake. Tapenda tusome baadhi ya fawaid ambazo wamezielezea ahlul ilmi min ulamai ahli sunnati wal jamaa, alafu tuje tumalizie kipande chetu ambacho kimebakia katika risala yetu, tukianza na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudhuri radhiyallahu anhu, hadithi ambayo anaeleza sahaba radhiyallahu anhu anna nasa fi zaman rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qalu, kwamba watu katika zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walisema, ya Rasulullah, ee Mtume wa Allah, hal nara rabbana yawma al-qiyama, hivi tutamuona mola wetu siku ya qiyama? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na'am. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema ndio. Na hadithi hii ni muttafaqun alayhi, ameitaja Imam al-Bukhari katika namba ya hadithi 1581, na pia ameitaja hadithi hii al-Imam Muslim katika namba 183. Watu katika zama za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawma al-qiyama, hivi tutamuona mola wetu siku ya qiyama? Mtume alayhi salatu wassalam akawajibu akasema, na'am. Akasema ndio. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu, alisema anna nasa qalu, ya kwamba watu walisema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hal nara rabbana yawma al-qiyama, hivi tutamuona mola wetu siku ya qiyama? Qala Mtume akasema alayhi salatu wassalam, hal tumaruna fi al-qamari laylat al-badri laysa dunahu sahabun, hivi mnatia shaka nyinyi kuona mwezi wa tarehe 13 14 mwezi ambao hauna nyuma yake mawingu, nani atia mashaka kuona mwezi huo? Jawabu hakuna. Qalu la ya Rasulullah, wakasema hapana ya mtume wa Allah, hakuna asiyepinga, hakuna ambaye atia mashaka kuonekana kwa mwezi unavung'ara katika hizo masiku za masiku meupe ambayo mwezi unakuwa umeng'aa zaidi. Kala mtume alayhi salatu wassalam akawaambia masahaba zake, fahal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun, hivi unatia shaka kwamba mtu kuliona jua na ili hali hakuna mawingu, nani atia mashaka kuonekana kwa jua? Qalu la ya Rasulullah, wakasema qalu la, wakasema hapana, hakuna mtu ambaye aweza kuwa na mashaka kuonekana kwa jua katika siku isiyokuwa na mawingu. Qala mtume akawaambia masahaba zake, fa innakum tarawnahu kadhalika, nani pia mtamuona Allah tabaraka wa taala hivyo hivyo, hakuna atakayemzuilia mwenzake kumuona Allah tabaraka wa taala, na hakuna kizuizi kitakachozuia asionekane Allah tabaraka wa taala. Pia hadithi hii ni muttafaqun alayhi, al-Imam al-Bukhari ameitaja katika namba 806 na al-Imam Muslim ameitaja katika namba 182. Kwa dalili hizi sahihi thabit fi sunna, qala Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim, amesema Abu Abdurrahman Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, qala sa'altu abi wa aba zur'a, tulisoma kauli hii, nilimuuliza baba yangu lakini pia nikamuuliza aba zur'a, hawa wawili ni wanawachuoni wakubwa, an madhhab ahli sunnati wal jamaa fi usul ad-din, kuna kwa madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa katika misingi ya dini, madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa, sio madhehebu ya mawahabi, sinaeleweka vizuri, madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa, sio madhehebu ya mawahabi, hakuna dhehebu la mawahabi. Wama adaraka alayhi alulamau, na yale ambayo wamewadiriki hawa wanawachuoni wawili, wanawachuoni waliokuwa kabla yao, fi jamii al-amsari, katika miji mbalimbali, wama yaatakidani min dhalika, na yale wanayoitakidi wao, wanaitakidi vipi? Faqala, wakajibu wanawachuoni hawa wawili, adarakana alulamau fi jamii al-amsar, tumewadiriki wanawachuoni katika miji yote, حجازا وعراقا وشاما ويمنا, مجي حجازي مجي عراقي مجي شام مجي يمن ndo miji ya elimu hiyo iliyokuwa imefurika wanawachuoni, fakana min madhhabihim, ikawa katika madhhabu yao, wa annahu tabaraka wa taala yura fil akhirah, kwamba Allah tabaraka wa taala ataonekana akhirah, yarahu ahlu janna fi absarihim, watu wa peponi watamuona Allah kwa macho yao. Hii ni itikadi ya zamani, itikadi ya salafuna salih. Katika kitabu sharh usuli i'tiqad cha Imam al-Lalakai, waqala Abu al-Hasan al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari la yasema kwa wale walionasibisha kwake na hawako pamoja naye katika itikadi, watambue hilo, wasema wa ajma'u, wamekubaliana wale wachuoni, ala anna almu'minina, ya kwamba waumini wa Kiislamu, yarauna Allah azza wa jalla yawm alqiyama, watamuona Allah azza wa jalla siku ya qiyama, bi'ayuni wujuhihim, kwa macho ya nyuso zao, على ما أخبره به تعالى وفي لئلي فإليس الله ليتكسيك في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة سكهي يقيامة فتقوى ينصز ومين زمنارا إلى ربها ناظرة زكي ولزين كتزامة ملواه أمكم تزامة ملواه سورة القيامة آية 23 نا كتك رسالة أبي الحسن الأشعري يا رسالة إلى أهل الثغرة صحيفة يمويا لثلاثين أنه لكن فيها منجين كتك علماء قال الحافظ عبد الغني المقدسي أسيما وأجمع أهل الحق ومقبليانا واتوا حق واتفق أهل التوحيد نوقافقيانا واتوا التوحيد والصدق نوات وكويلي وتوكويلي أن الله تعالى يرى يوم يرى في الآخرة قم الله تعالى كان آخرة كما جاء في كتابه كما يبقوه يقول القرآن وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه صح كتك حديث زبنا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يلزم الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد كتك صحيفة 120 نتام فإذا بايون يمسيني المعتزلة واو ولتوى دليل على نفي الرؤية كتك ككنوشة كونكانك والله معتزلة وكستدل المعتزلة جوية ككنوشة كونكانك والله ودليل تفوتي تفوتي أقواها دليلان أو دليلين أقواها دليلان زيني نقوم كاتك دليل أنبازو معتزنا ومزيتمين كاتك ككنوشا كونكانا كو الله نندو دليل أنبازو فيا مايبادي ومزيبابا ماكي مايبادي ماذا يبوزاون زكو غونغا غونغا وشكوا هوكو وشكوا هوكو وشكوا هوكو وسبو نواتو أنباو ويزكو تعقيدا ياو المستقلة موجة وموجة utaona mara wanafikiana na kadiria mara wanafikiana na jahamia mara wanafikiana na ash'ariyya mara wanafikiana na mu'tazila mara wanafikiana na khawariji basi wako hivyo sasa katika dalili kubwa ambazo wanazitumia awwala ni kauli ya Allah tabarak wa taala kusema la tudrikuhu al-absar dalili hiyo kumwambia habari akizungumza habari za Musa الكون فكمون الله لا تدركه الأبصار كتكسرة الأنعام أيام يموج نتاك قالوا وكسموه قوامبا هذه نفي للرؤية مطلقة نفي هي لا لنفي أمايو إنك نشك ونكان موجك وموجا حتو نكان تفهمين بذول لكن تكبوك وما تمتجى دليل مبين إذا حديث صحيح متفق عليه كتك بخاري ومسلم تمتجى آية فيها ما جيب يا دليله جولة قم النفي من نفي إدراك أن النفي عن الإدراك وليس الرؤية نفي يقول كتك آية لنفي إدراك نسي نفي يرؤية وثمة الفرق بين الرؤية والإدراك نا تبتغف فنوة بين نفي يا أو تفوت بين رؤية وإدراك فالإدراك شيء زائد على الرؤية إدراك يا كيتو ni kukidiriki kitu kiko zaidi ya kukiona. Ona hii maiki yangu niloishika. Eh? Kuna kuona na kuna idrak. Idrak maana yake naweza kuiangalia upande zote. Hii ni idrak. Sinaweka vizuri. Na ruhuya ni kukiona kitu kile pale lakini hakina nini? Hakina idrak. Nyuma yake huwezi kuelezea kiko vipi wala pembeni yake kama hujapaona. تفهمي أنا بزور فنحن مثلا نرى القمر Mfano sisi wanadamu tunauona mwezi au tunaliona jua, lakini hatudiriki jua. Tunaweza kuzungumza jua liko vipi? Nyuma ya jua kuna nini? Au nyuma ya mwezi kuna nini? Nani anaweza kuzungumza? Sasa kuona na kudiriki ni vitu viwili viko tofauti. Allah tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'ani, katika sura Shu'ara, katika aya 61 akasema, falamma taraa aljam'ani, falamma taraa aljam'ani, pale alipokutana yakaonana, pale alipoonana makundi mawili, qala ashabu Musa, watu wa Musa wakasema, wanamwambia Musa, manake kundi la Firauni na kundi la nani? La Musa. Musa anakimbia na watu wake, Firauni anawakimbiza watu wa Musa ili awaue, sawa. Watu wa Musa wakakimbia mpaka matokeo yake wakaikuta bahari, stopu ikawa hapo. Watu wa Firauni wakaja, falamma taraa aljam'ani, yalipoonana makundi mawili, watu wa Musa, kundi la Musa likawaona kundi la nani? La Firauni. Na kundi la Firauni likawaona watu wa nani? Wa Musa. Watu wa Musa wakamwambia Musa, qala ashabu Musa, watu wa Musa wakasema, inna la mudrakun, tumekamatwa sasa. Lakini washaona tayari. Umeona tofauti kati ya kuonwa na idraki? Au Kiswahili changu kitakuwa bado hakijakaa katika lugha ya sawa sawa. Kukamata kitu ndio umekipata idraki yake. Usimfahamu vizuri. Waweza kukiona katika pande zake zote. Lakini kukiona kitu ni kile pale na haujafanya idraki ya kile kitu. Hapo mtakuwa mmeelewa nukta kidogo. Watu wa Musa waliwaona watu wa Firauni, na watu wa Firauni waliwaona watu wa nani? Wa Musa. Je, walikuwa wamewadiriki, walikuwa hawajawadiriki? Walikuwa hawajawadiriki. Ndio maana watu wa Musa wakamwambia Musa, inna la mudrakun. Kwa idraki itatumika pale watakapokuwa wale watu wa Firauni wamewafikia watu wa Musa, lakini kabla hawajawafikia walikuwa waona tayari. Umeona tofauti kati ya idraki na ruya? Hiyo jawabu ya kwanza. Walam yakul ahadun min as-sahaba, lakini pia hakuna yoyote katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika njia sahihi, min tariqin sahihin wala dha'ifin, katika njia sahihi wala katika njia dhaifu, annahu arada bidhalika nafyu ar-ru'ya fil akhirah, kwamba katika hiyo aya la tudrikuhu al-absar, kwamba Allah alikuwa anakusudia kwamba hataonekana akhera. Hakuna sahaba hata mmoja katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika njia iliyokuwa sahihi wala katika njia iliyokuwa dhaifu. Kwamba kuna njia dhaifu hii hapa imekuja, sahaba fulani kasema, hakuna. Tumefahamiana vizuri? Hiyo ni njia ya kwanza. Nani hajaielewa? Ukienda kuongea na muibadi ukamfidisha, nani hajaelewa? Mmeelewa wote? Nemshi. Athani, hoja ya pili ambayo wanaitumia wale wanaokataa kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama, kauluhu ta'ala, kauli yake Allah sema, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Jibu moja. Walamma jaa Musa limiqatina, na pindi Musa alipokuja katika miqati, katika mahali atakukutana na Allah tabaraka wa ta'ala, mahali ambapo Musa alikwenda kuonana na Allah, sawa sawa. Wakallamahu rabbuhu, na mola wake akamsemesha Musa. Allah akamsemesha nani? Musa. Yani Musa akazungumza na nani? Na Allah. Wakallamahu rabbuhu, qala, Musa akasema, rabbi, mola wangu, arini andhuru ilaika, nionyeshe basi nikutazame. Naongea na mimi nasikia sauti yako, sikuoni. Qala لن تراني الله كما انبيا موسى لن تراني هتنيونا سورة الأعراف آية 143 قالوا وكسيما ساسا هوا معتزلا نوالي ولو يفتن جيايا ولو فنانا نواه ومسماجي لن حرف يلن تفيد النفي المؤبد ينفيدش نفي المؤبد نكانوشو لموجة وموجة لميلالي لن ينفيدش كانوشو لمؤبدا نلميلالي فياني آخيرا لن تراني داي لجبي وصالحيني au hoja hii yajibiwa katika njia zifuatazo. Njia ya kwanza anna len ni kwamba harfu ya len la tufidu annafya almuabbada, siku zote haifidishi annafya almuabbada, haifidishi hivyo. Bidalalati alquran, kwa dalili za Qurani walugha na dalili za lugha ya Kiarabu, len haifidishi muabbada. أما كتك وفند وقرآن فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن الكفار الله ما لزئ خبار يا مكفير أنهم لن يتمنون الموت حواتك تمني كيف فقال سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا أغتمي لن na hawatatamani kifo. Umeelewa harfu imetumika ni harfu gani? Lan katika sura al-Baqara aya 95, sura al-Baqara aya 95 Allah ametumia lafdhu lan kwamba makafiri walan yatamannahu abada, na wala hawatakitamani kifo milele. Angalia hiyo sehemu ya kwanza ni Qur'ani hiyo, thumma dhakara annahum sayatamannawnahu, kisha Allah mwenyewe tena akataja watatamani kifo wao wa makafiri. Faqala subhana, Allah akasema ndani ya Qur'ani, wanadau, na wataita watu wa motoni wakiwa wanaungua ndani ya moto, watamwita ya malika ya maliku, ewe mwaliyeka wa motoni ambaye ni mlinzi wa moto anaitwa Malik, liyakdi alaina rabbuka, mola wako atupitishie hukumu sisi tufe. Sawasawa. Qala Malik atawajibu, innakum makithun, nyinyi mtaendelea kuishi humo milele. Hapa wametamani kufa, hawajatamani kifo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba lam haijafidisha muabada. Hapa duniani hawawezi kukitamani kifo, lakini akhera katika adhabu watatamani kifo. Sura Az-Zukhruf katika aya 77. Kwa hiyo unaona katika sura Al-Baqara aya 95 inatumia lan kwamba hawatatamani kifo, lakini pia katika sura Az-Zukhruf aya 77 inaonyesha watatamani kifo. Kwa hiyo Qur'ani yenyewe pia yatuthibitishia kwamba lan haifidishi annafyul muabbada, haifidishi ni kanusho la milele. Nukta ya kwanza tumeelewa, tuko nukta ya pili lakini katika sehemu ya kwanza ya upande wa Qur'ani. Sehemu ya pili ni upande wa lugha ya Kiarabu. Katika upande wa lugha ya Kiarabu, lam yakul ahadun min al-a'immati al-lughati al-arabiyya, hakuna mwanachuoni yoyote wa lugha ya Kiarabu alipata kusema inna an-nafya lan lit-ta'bid mutlaqa, kwamba nafyu ya lan ni ya kukanusha milele, lit-ta'bid mutlaqa, إلا الزمخشري إسكوكو مناشوري هون الزمخشري من المتأخرين نسيو كتك واتوانبالة هون سيو كتك واتواني وزماني نكتك واتواني نيوما قال ذلك نيال الزمانين ترويجا لمذهبه كوالينغو لكي يبنغوكو مذهبو يانكتو soko bana hoja ya kilugha hapana kwa sababu tu ya kulewaza na kuweka paka mafuta kwenye madhehebu yake madhehebu yake ni kama madhehebu gani madhehebu ya itizali katika mu'tazila wajuhudu sifat na kupinga sifa ya Allah tabaraka wa taala azza wa jal wa qad raddahu alayhi a'immatu tafsir wamemjibu majibu makali kabisa ya kutosheleza wana wachuoni wa tafsiri wenzake Ibn Kathir na wengine kama vile Imam Ibn Kathir na mfano wake lakini pia waradahu Ibn Malik fil Kafia Ibn Malik pia akamjibu na mwanachuoni nahau huyu akamjibu haitu kala aliposema wa marra an nafya bil muabbada fa qawluhu urdud wa khilafu urdud mtu yoyote ambaye ataona kwamba len inafidisha muabbad fa qawluhu urdud qawli yake tupilia mbali qawli yake rudisha yoyote ambaye ataona hivyo wa khilafuhu na kinyume chake urdud shikamana na kauli hiyo kwamba haifidishi len haifidishi ta'bid mutlaqa haifidishi hivyo نهاية كيلينزا كوني كتابه شرح الكافية الشافية شي إمام ابن مالك جزيتاته كتك صحيفة الفموجة ميتانو كميتانو ونو بندوانين وبندوالوغة يكي عرب سوسا عليه زنغومزا كوانبا كتك وانواتشواني juu ya kwamba len inafidisha taabidi mutlaka alikuwa nani Zamakhshari na madhehebu yake Zamakhshari madhehebu gani Mu'tazila na wanaoitakidi hivyo ni kina nani ni hao hao Mu'tazila na wafuasi wao na wengine wanaopita njia yao hiyo ni namna ya kwanza na namna ya pili kuhusiana na len أن موسى عليه السلام أعلم بربه من غيره موسى نمجوا ملواتك لكم وينجينة يعني موسى نمجوا الله لكم وينجينة أنا فمجوا نال أنا فمجوا الله فهو يعلم موسى نجوا كبسا ما يجوز وما لا يجوز في حق الله تعالى كنا شفانا كستشفا كتكفان وحق الله تبارك وتعالى Musa sio jahi. Hawezi kuomba kitu ambacho hakiwezekani. Tufahamiane vizuri. Musa anamjua Allah kuliko mwingine yoyote. Karimullah. Ni mtume aliyekuwa akizungumza na Allah pasina kupitia Jibril alayhi salam. Musa alayhi salam. Hiyo ni namna ya pili. Au ni hoja ya pili. Ya kukanusha na kuwajibu Mu'tazila na wenzao kuhusiana na lafudhu ya lan ambayo wakitumia kuwa ndio hoja ya kutokuonekana kwa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Namna ya tatu anna Allah allaqa ar-ru'ya ala istiqrari al-jabal. Allah wakati akimwambia Musa alifungamanisha jambo la kuonekana jambo la ru'ya kwa kutulizana mlima alifungamanisha jambo la kuonekana na kutulizana kwa nini kwa mlima faqala subhana allah akamwambia musa fa in istaqarra makanahu kama huo mlima utabaki hapo ulipo fasawfa tarani wasiweza kaniona akafungamanisha kuonekana kwa allah na kutulia kwa nini kwa mlima katika sura al-a'raf aya 143 walau kanat ar-ru'ya ghayru mumkina kama ingelikuwa kuonekana ni jambo lisilowezekana la nafaha. Allah aliwaambia Musa pale pale mimi sionekani, lakini akamwambia fa inistaqarra makanahu amba walakin ndur ila aljabal. Musa sitaka kuniona mimi, angalia ule mlima. Fa inistaqarra makanahu, ikiwa ule mlima utaweza kudhibiti pale pale ulipo, fasa ufatarani, uzo kaniona. Tufamena vizuri, mlima haukuweza, mlima haukuweza. Tufamena. Kwa hiyo ingelikuwa jambo la kuonekana haliwezekani, asingi mwambia Musa habari ya mlima, asingi fungamanisha kuonekana na kuthibiti kwa mlima. Tufamena vizuri. Kwa mfano labda suona hii glasi, iwe ni glasi ya plastiki mfano, ha? Alafu mimi na akili zangu timamu niombe kwenye glasi hii pawekwe moto, hii glasi itakaa. Na mimi najua moto na hii glasi ya plastiki havikai pamoja, au sio? Naweza nikamwambia mtu weka moto huko, akiniomba naomba niweke moto kwenye hii glasi, nitakamwambia mwambie haiwezekani, hii glasi ya plastiki na huo ni moto, lazima utayayuka. Lakini nikimwambia weka, maana yake najua moto unafanya kwenye glasi kama hii sasa ya chuma, moto utafanya sasa, moto utakaa. Kwa hiyo imefungamanishwa kuweza kuonekana kwa Allah na kutulia kwa mlima. Kwa kama mlima utatulia, basi utaniona. Hili jambo likawa zito kwenye mlima, haikuwezekana. Kwa kama ingelikuwa haiwezekani, Allah angemwambia Musa pale pale. Tumeelewa hiyo nukta? Nukta ya ngapi? Ya tatu. Nukta ya nne, anna Allah tabaraka wa ta'ala lam yumkir ala Musa. Allah hakumkatalia Musa alayhi salam alipoomba kumuona, Allah hakumkatalia. Sawa sawa. Ombi la Musa la ru'ya, ombi la Musa la kumuona Allah, Allah hakulikataa. Kwa kutokataa, fadalla ala imkaniha, kajulisha inawezekana. Ingilikuwa haiwezekani, ingefanya angemwambia haiwezekani. Haya au hizi ni namna za majibu ya hawa watu ambao wanakanusha kuonekana kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mmefahamu au bado? Nani bakia na utata kabla sijaendelea mbele? La ahad. Naha. Kama mtu atumia mfano wa kuonekana kwa mlima na Allah jifananishe, kama akasema kama mlima ulishindwa kustahimili ukafusi au ukafuka, yani ukafusi sana, tunamuona Allah hivyo hivyo inaitwa duniani. Sio akhera duniani. Hii inaonyesha kwamba ile lani sio abadia, sio lani ya milele. Duniani haiwezekani, lakini akhera itafanya nini? Itawezekana. Sasa maumbile ya akhera sio maumbile ya duniani. Haya maumbile tulionayo sisi hapa duniani sio maumbile tutakayokuwa nayo akhera. Akhera itakuwa na maumbile yenye nguvu zaidi, itakuwa na maumbile mengine tofauti na haya. Tofauti maumbile yetu ya hapa duniani na maumbile ya akhera, tofauti. Kwa jawabu ilikuwa ni kwamba hawa Mu'tazila na wenzao wanasema ile lan ni duniani mpaka akhera. Sisi tunasema ile lan ni duniani, akhera haifanyi kazi kwa sababu haifidishi abadia. Ndiko hivyo. Nukta ya pili, Sheikh akasema wa kad nafaka bihi al-Qur'an. Masala ruya tumemaliza, sawa. Wa kad nafaka bihi al-Qur'an wal hadith, imezungumza Qur'ani limezungumza hadithi mithlu mfano wa kauli yake Allah, wa qalat al-yahud yadullah maglulatun ghullat aydihim, katika upande wa sifa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ahli sunnati wal jamaa wanathibitisha sifa za Allah tabaraka wa ta'ala ala haqiqatiha, hakika yake. Allah akisema mkono, na sisi tunasema nini? Mkono. Tukisema mkono, hatuna maana ya tamthili. hatuna maana ya kufananisha mkono wa Allah na mkono wa kiumbe chake. Hatuna maana ya tashbihi. Sawa. Na wala hatufanyi taharifi, na wala hatufanyi ta'tili. Hatukatai. Qur'ani imesema hivyo. Na watu wa Jahamia na wengine wanakanusha sifa za Allah tabaraka wa taala, lakini pia hata ibadi wakanusha. Na nikasema ni madhehebu ambayo utakuta mara wameingia kwa Jahamia, mara wameingia kwa Mu'tazila, mara wameingia kwa Ash'ariyya, ni watu wachukua huku na huku, mara wameingia kwa Makhawarij. Tuliona katika moja ya itikadi wanaitakidi murtakibul kabira mukhalladun fi an-nar, mtu aliyekufa katika madhambi makubwa atadumu milele motoni, na hii ni itikadi ya Khawarij, na wao ni itikadi yao pia hii. Qur'an kalamullah, itikadi ashari ashaira na wengine, na wao kusema hivyo hivyo. Qur'an makhluq, na Qur'an kalamullah. Tuwafahamiana vizuri. Tayeb. Qur'ani imetamka na sunna sahihi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetamka kunako asmaullahi wa sifatihi, majina ya Allah na sifa zake. Na kaleta mfano, waqalatil yahudu, walisema mayahudi, yadullahi maghlulatun, mkono wa Allah ni mkono umejikunja, manake mchoyo, si mtoaji. Ghullat aydihim, hii aya inathibitisha Allah ana mkono. Sawa sawa. Na Allah mwenyewe ndio amethibitishia mwenyewe. Halafu ule mkono ambao Mayahudi waliutia dosari wakauita ni mkono maghlula, Allah akaukanushia aibu. Mkono wa Allah hauna aibu. Ghullat aydihim, mikono yao ndio yenye uchoyo, ndio yenye kujikuja. Lafzi lilotumika ni yadu, ni mkono hivyo hivyo. Sasa wale wanaokanusha sifa ya mkono ya Allah tabaraka wa taala ni watu wameipeleka katika hali mbaya ya Kiyahudi, yaani wameingia katika sifa mbaya ni Kiyahudi, bali wamewashinda Mayahudi, yaani ni wabaya kuliko Mayahudi. Sasa Mayahudi wamethibitisha Allah ana nani? Ana mkono. Kala kili Yahudu yadullahi mughlula, Mayahudi wamethibitisha wao ni wabaya kuliko Mayahudi. Halafu Mayahudi wakauthibitishia mkono wa Allah aibu, kwamba mkono wa Allah ni maghlul. Sawa sawa. Hawa wenyewe wamekanusha kuthibiti kwa hiyo sifa ya mkono ambayo Allah akasema, wamekanusha pia na aibu, vyote viwili. Na mkono wa Allah ni hakika, mkono wake taliku bijalali, unalingamana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. La tushbihu aidi al-makhluqin, mkono wa Allah haufanani na mikono ya viumbe vyake vyote. Mkono wa Allah ni kama mkono wako. Umejuaje kama mkono wako? Kwani mkono wako ni kama wa mwanamke? Eti simumjua soko mtu yule sokwe, si ana mkono? Wa kwako ni kama yule sokwe? Kwani ujifananishie mkono wako na mkono wa Allah? Kwanini ufananishe kitu ambacho ukijui? Unakifananisha vipi kitu ambacho ukijui? Hujawahi kumuona farasi kwenye maisha yako, afu kija muona mbuzi. Za farasi yule, wewe unakwambia ufananishe mbuzi na farasi, nani? Au kija ukamuona punda, kwa sababu punda naye mkubwa mkubwa kama farasi, ukamuona punda ndio nani? Ndio farasi. Wewe akili yako itakuwa kama soma jinunu, utakuwa buhulul, au sio? Mgonjwa wa akili. Vipi ufananisha usichokujua? Eti kwa sababu siku zote unasikia watu wasema sema, basi siku moja ukaja kujaliwa kuona, sasa ndio huyu huyu bwana. Huyu punda. Farasi hayuko hivi. Unaona vizuri? Sahihi. Hata wanafunzi mkisoma ile lugha ya Kiarabu jamaa uliza, ahada himarun? Au sio? Ye huyu mpunda? Hataka kujua, au sio? Habi wala hada hiswanun. Huyu si punda bwana, huyu farasi. Kwa sababu alipata kusikia sikia habari za punda, habari za farasi, yuko hivi, yuko hivi. Alipomwona punda akamfananisha farasi. Yule anayemjua akamkanushia, saa hapana. Wewe vipi umfananisha Allah? Akamwambia na mkono. Midamu wewe ulipozaliwa na mama yako, Allah akakufundisha kwamba huu waitwa mkono. Basi mkono una vidole vitano. Mkono na kiganja. Mkono basi kile utakaposikia mkono utakuwa ndio huo huo tu. Bilika pili na mkono, wajua hivyo? Au mkono wa kwa bilika halina mkono? Siwasikia mkono wa bilika. Kwa mkono wako na kama wa bilika. Mdoli pia na mkono, sio? Mkono wako kama wa mdoli. Mambo gani haya? Sasa hizi mtashibihi mbaya ambazo watu wamfananishia Allah tabaraka wa taala ahlu sunna wakanusha. Hatutaweza kumaliza kitabu chetu leo. Tayib. Halafu Allah tabaraka wa taala katika hiyo aya akaja akaonyesha ya kwamba bal yadahu mabsutatani. Sasa bali mikono yake hii miwili, yadahu alifu ni ithnain, alifu hapo ni muthanna hiyo. Bali mikono yake miwili mabsutatani, imekunjuka, inatoa usiku na mchana, asubuhi na jioni, saa zote na wakati wote. Unatoa mikono ya Allah bila ubaguzi. Inampa kafiri, inampa muislamu, inampa mwanaume, inampa mwanamke, aliyesoma na mjinga, wote wapewa. Au haiko hivyo? Sasa hii aya inafidisha kuthibiti kwa sifa mbili za mikono ya Allah na majina mawili ya mikono. Bali yadahu, mikono mingapi? Alafu ikaja sifa mabsutatani, mikunjuka mikono ya Allah. Allah ndio aliyotamka hayo maneno, sio mtume wala sio Jibrilu wala sio shekhe, ni yeye mwenyewe Allah ndio kajisifu hivyo. Bali katika hoja, upande wa hadithi, upande wa hadithi, tumeona upande wa Qur'ani Allah kajithibitishia mwenyewe. Sasa tuje upande wa hadithi. Upande wa hadithi amepokea hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kwamba mtume amesema, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla amesema, hadithi al-Qudusi hiyo, anfiq, toa. Anaambia mimi na wewe, anfiq, toa, unfiq alaika, nami nitatoa kukupa wewe. Wewe toa uwape wenzako, uwasaidie wenzako, mimi Allah pia nitatoa nikupe wewe. Waqala, kisha akasema, yadullahi mal'a, mkono wa Allah umejaa. Mtume akasema nini? Yadullahi, mkono wa Allah mal'a, la taghidhuha nafaqatun sahaa al-layla wa an-nahar, hauwezi kumalizika kwa kutoa usiku na mchana, huwezi kumaliza. Biyadihi malakutu kulli shay, katika surati Yasin aya ya mwisho, sio? Allah sema biyadihi malakutu kulli shay, kwenye mkono wake Allah kuna ufalme wa kila kitu. Wataka nini wewe kwa Allah sikupe? Ndio mtume asema yadullahi mal'a la taghibuha nafaqatu sahaa al-layl wa an-nahar. Na hii hadithi muttafaqun alayhi, ni hadithi muttafaqun alayhi katika sahihi al-Bukhari, namba ya hadithi 1684, na katika sahihi Muslim namba ya hadithi 93. Aya nyingine ambayo Sheikh ameiweka akasema subhanahu wa ta'ala, mfano mwingine wasamawatu makwiyatun biyaminihi, sawa sawa, wasamawatu na mbingu matwiyatun biyaminihi ni zenye kukunjwa kunjwa kwa mkono wake. Hii aya inathibitisha Allah na mkono, halafu ameuthibitisha mkono wa kuume, mkono wa kulia. Tumeelewana vizuri? Lau kama majazi itakuwa na uwezo, yani ikawa watu watumia majazi kwamba wajua hapa lazima kuwe na majazi katika Qur'ani, kwamba Allah akisema yadu maana yake ni kudra, au yadu maana yake ni neema, basi itakuwa ina maana ya kwamba sasa itatumika hiyo neema katika tamko la yamini, kwa itakuwa neema ya kulia. Au au itakuwa kudra ya kulia matuiyatu biyamini. Hasa hii yamini si ni sifa ya mkono wa kulia? Suali, na neema ina sifa ya kulia, na kudra nguvu ina sifa ya kulia? Kuna nguvu ya kulia na nguvu ya kushoto, hapo kuna neema ya kulia na neema ya kushoto? Halafu tuje tuulize tena jamaa, bal yadahu mabsutatani, zikawa ni neema. Kwa hiyo neema za Allah ziko ngapi? Kwa hiyo Allah ana neema mbili. Na kama ni nguvu, Allah ana nguvu mbili. Usione kama pia ni kumdhalilisha Allah. Wewe mwenyewe huna nguvu mbili, vipi Allah atakuwa na nguvu mbili? Sheikh akasema wama ashbaha dhalika min al-Qur'ani wama ashbaha hadha min al-Qur'ani wal hadithi, na zinazofanana na hizi katika Qur'ani na nini na hadithi. Sawa sawa, tayeb. Nadhani kutokana na wakati wetu tukome hapa, alafu kesho tena tutakuja tu tunyofoe tena kidogo, alafu tumalize risala yetu. Nimeona hizi nukta ziko na faida sana, kwa sababu katika haya mapote tulionayo hapa katika nchi yetu au katika mkoa wetu, ndio itikadi zao hizi za kukanusha sifa za nani, za Allah tabaraka wa taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.